Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է։ Տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը, ռեժիսորական վահանակի մոտ Լյուդմիլա Ազատյանն է։ Բարեկամներ, օրվա եթերաժամին առաջարկում ենք լսել Ղազարոսի հարության մասին, ծաղկազարդի խորուրդը և պահքի կանոնների մասին։ Տաղավարում հյուրընկալվել է Արագածոտնի թեմի հոգևորական արժանապատիվ տեր Զորայր քահանակարապետյանը։ Մեծ պահքի վերջին կիրակի օրը նշվող տոնը նվիրված է Հիսուս Քրիստոսի Երուսաղեմ հաղթական մուտքի հիշատակին։ Այդ օրը նշանավորում է Հիսուս Քրիստոսի սոսկալի տանջանքների ու տառապանքների շաբաթվա սկիզբը, որն ակրեց իր վրա վերցնելով մարդկության մեղքերը։ Ծաղկազարդի տոնի խորհրդի Քրիստոսի Երուսաղեմ մուտքի մասին վկայում են բոլոր 4 ավետարանիչները։ Տոնի նախորդ, այսինքն այսօր երեկոյան ժամերգությունից հետո նշվելու է Ղազարոսի հարության հիշատակը, որպես օրինակ եւ ակնարկություն համընդհանուր հարության եւ փրկագործության։ Այն պետք է իրականանա ապագայում, սակայն միաժամանակ արդեն իսկ, ինչպես Հովանես Ավետարանիչն է ասում, իրականություն է Ղազարոսի հարությամբ, եւ Քրիստոս ինքն է հարությունն ու կյանքը։ Քրիստոսի մկրտությամբ քրիստոնեական հավատով մարդն ընդունում է նրան եւ հոգեւոր նոր ծնունդ ունենում, նորոգվում եւ հարություն առնում։ Ղազարոսի հարության հիշատակը նշելով եկեղեցին փառաբանում և օրներքում է Հիսուսին որպես մահը հաղթողի և հավիտենական կյանք պարգևողի։ Իր աշակերտների հետ Հիսուս ուղևորվում է դեպի Երուսաղեմ։ Մոտենալով Երուսաղեմի մերձակայ Ձիթենյաց լեռան մոտ գտնվող Բեթփագե գյուղին, Հիսուս Պետրոս և Հովանես առաքյալներին պատվիրում է գնալ այնտեղ և բերել դրսում կապած ավանակն իր քուրակի հետ։ Առաքյալներն այդպես էլ անում են, գտնում և բերում են ավանակն ու նրա քուրակը, նրանց վրա զգեստներ փռում և Հիսուս նստած ավանակի վրա մտնում է Երուսաղեմ։ Զատկի տոնախմբության համար Երուսաղեմ գնացող մարդիկ դուրս են եկել Քրիստոսին, ընդառաջ բացականչելով. «Օֆսաննա բարձրիալին», «Օրհնյալ լինի նա, ով գալիս է Տիրոջ անունով», «Օրհնյալ լինի մեր հոր Դավթի թագավորությունը, որ գալիս է խաղաղություն երկնքում և փառք բարձունքներում»։ Ծաղկազարդի երեկոյան կատարվում է դրմբացեքի արարողությունը, որի ընթացքում բաց մեզ Տեր ըստ դուրուն ողորմության շարականի ներքո բացվում են եկեղեցիների խորանների վարագույրները, խորհրդանշելով Տիրոջ երկրորդ գալուստը, աշխարհի վաղճանն ու վերջին դատաստանը։ Իսկ առավոտյան ժամերգությունից հետո բաց վարագույրով մատուցվում է Սուրբ Եվան Մահ պատարակ։ Հավարդ պատարակի օրհնվում են ուռենու ճյուղերը և բաժանվում հավատացյալ ժողովրդին, որոնք պահվում են մինչև հաջորդ ծաղկազարդ։ Իսկ անդաստանի արարողությամբ օրհնվում են աշխարհի 4 կողմերը, մասնավորապես Հայոց Հայրապետությունը, հայրենիքը, քաղաքներն ու գյուղերն իրենց բնակիչներով, վանքերը, արտերն ու տարվա պտղաբերությունը։ Ծաղկազարդի օրը նորին Սուրբ Փոծություն Տեր Տեր Գարեգին Բ ամենայն հայոց կաթողիկոսի տնորինությամբ հրճակված է որպես մանուկների օրհնության օր։ Քանի որ, ինչպես վկայում է Մատթեոս Ավետարանիչը, Տիրոջ Երուսաղեմի տաճար մտնելու ժամանակ մանուկներն աղաղակում էին ասելով. «Օրհնություն Դավթի որդուն»։ Ծաղկազարդի տոնից հետո երկու շաբթից մինչև Սուրբ Հարության տոնը կոչվում է Ավակ շաբաթ։ Դարձն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Բարեկամներ, արդեն ասացինք, որ չնայած պահքի շրջանում ենք, ծաղկազարդի երեկոյան ըստ եկեղեցական կարգի բացվում են եկեղեցիների խորաների վարագույրները եւ տոնի կապակցությամբ հաջորդ հարավոտյան մատուցվում է Սուրբ Եվան Մահ պատարագ։ Ասել է, թե պահքի ընթացքում մեկ անգամ եւս ճշմարիտ հավատացյալը կարող է ապաշխարել եւ ստանալ Սուրբ հաղորդություն, բայց միաժամանակ դա չի նշանակում, թե կարելի է խախտել պահքը։ Պահքը ունի հստակ կանոններ եւ օրենքներ, որոնք սահմանել են եկեղեցու հայրերը։ Օրվա թողարկման երկրորդ հատվածում կանդրադառնանք այն հարցին, թե կարելի է արդյոք պահքի օրերին մկրտվել, պսակադրվել եւ մատաղանել։ Մեկնաբանում է Արագածոտնի թեմի հոգևորական արժանապատիվ Տեր Զորայր քահանա Կարապետյանը։ Մեծ պահոց շրջանին միանշանակ չի կարելի մատաղանել։ Այսինքն եւ ոչ միայն մեծ պահոց, բոլոր պահոց օրերին, տարվա գրեթե կեսը պահոց օրերին օրացույցը։ Այդ օրերը պիտի խուսափել միանշանակ մատաղանելուց։ Մկրտության համար որևէ խնդիր ես չեմ տեսնում։ Տարվա բոլոր օրերին ծուրատրում եմ մկրտություն անել բացառության մեկ օրվանից։ Ավակ ուրբաթորը Քրիստոսի թաղման օրը։ Իսկ եթե զուգադիպում է այդ ժամանակ մահացության պարագա, արդյոք չկատարել կարգ, ինչքանով է դա ճիշտ, կամ հիվանդ են բերում, արդյոք չէ այդ հիվանդի վրա աղոթք չանել։ Իսկ պսակի պարագան քիչ ավելի այլ է, Վազգեն Բեհափառի հրահանգով եղավ, որ թույլ տրվեց մեծ պահոց շրջանում պսակադրության կարգեր կատարել։ Իհարկե, իմական եկեղեցիներ եւ առաջաստված վստահ են բոլոր տեղերում էլ կլինեն առաջիկայում, որ մեծ պահոց շրջանում արգելի պսակ կատարել, որովհետեւ չի կարող պսակը կատարվել, եթե մարդկանց բացատրես ասես, եկեք պսակ անենք, բայց հարսանիքի ձեր խրախ ճանկը պահքից հետո արդեն չեն ընդունելու։ Դրա համար այդ ամեն ինչ հաշվի առնելով Վազգեն Բեհափառը արտոնեց մեծ պահքի ժամանակ պսակադրության կարգը, բայց էության մեջ հոգու խորքում ես ինքս դեմ եմ։ Լինում է ժամանակներ, որ ասենք, այդ նույն դեպքում կարող ենք ասենք, դիարընթ առաջին ինչ եք անում, թե որ պահոց օրեր են, բայց բսակների մեծ մասը շատ շատ ժամանակներում անում է դիարընթ առաջի օրերից, եւ ժողովուրդը խարույկ են վառում, եւ ասենք օրվա խորհրդի հետ չես կարող անտեսել Քրիստոս ասած, ես չեկա ջնջելու, այլ եկա լրացնելու։ Հիմա մեր եկեղեցական ծիսարարողակարգը համեմատ ազգայինն է, ասենք մենք ազգայինը չդրեցինք մի կողմ միայն եկեղեցին, որտեղ մենք շատ տոներ ունենք, որ եւ ազգային եւ եկեղեցական տոներ են, եւ եկեղեցին ազգային է, ազգային եկեղեցին։ Դրա համար կան վիճակներ, որ նաեւ փորձում ենք ինչ-որտեղ ժողովրդին էլ չվանել եկեղեցուց։ Բայց կան դիմողներ, հավատացյալներ, որոնց բացատրում եք եւ նրանք ընդունում են, իրականում պսակը հետաձգում են կամ մատաղը կամ մատաղի պարագան բոլորն էլ գիտեն, արդեն իսկ բոլորին էլ ասել, որովհետեւ մենք էլ ենք խոսում հերոստատեսությամբ, էլ խոսում։ Պատկերացրեք, որ վերջին մի քանի տարիներում մեծ բարձրությամբ գրեթե մատաղ չի արվում։ Եսիմ ինչ պարագա պիտի լինի, աստված ոչանի մի ծայրահեղ ծանր վիճակ, որ հրաշքով փրկվում է, մատաղ են անում կամ ինչ-որ մի հիվանդությունից են ազատվում։ Բայց ընդհանուր որ մատաղ կոչված անում են հավաքվում։ Պատկերացրեք, մեծ բարձրությամբ վերջինս ընթացքում մի քանի տարի գրեթե խուսափում են ժողովուրդը։ Արդեն հասկանում են, որ պահոց շրջանը չի կարելի։ Եվ հետո կարծում եմ մատաղը միայն կենթանումսով չի արվում, մատաղ, այսինքն զոհաբերություն գուցե կարելի է գումարի տեսքով արտահայտել, գուցե դա կարելի է մի այլ կերպ արտահայտել։ Գյուղերում ընդունված է, որ հաց են թխում, այսինքն ամբողջովին համար հաստխեն բաժանեն։ Կամ ասենք հաստխեն տանեն մի որևէ ծեր անոս, որևէ մանկատուն, որևէ կարիքավոր ընտանիքի։ Մտնել եկեղեցի մոմ վառել, չէ՞ որ հենց մոմ առաջին մատաղն է։ Այսինքն մոմն էլ որ կարա վառի, բայց ընդհանուր մեր ժողովրդի մեջ մտած չի, որ պիտի մատաղը անեն նստ թեթևել է փոքր ուղղակի հասկանալով զոհաբերության խորհուրդ։ Մեր ժողովուրդը մանավանդես վերջի շրջաններում մատաղ անում է ոչ թե մատաղի խորհուրդը, ցուցադրական մատաղ, բայց իրենք անում են խնջույքի խորհուրդը, որ պիտի գառը մատաղան եւ հարազատներով հավաքվեն, արդեն սկզբից 1-2 բաժակ բարձրացնեն մատաղի վերաբերյալ, նրանից հետո արդեն փոխվում է խորհուրդը, ոնց որ արդեն մատաղը անցավ, իրենք ասում են իրենց խրախ ճանկին, բայց մատաղը բնականաբար սիրո ճաշ, աղքատած կերակուր, որպես հենց ավելի ընդունելի է, երբ որ տվյալ մատաղը արվում է տվյալ զոհաբերությունը, ցանկացած ինչպես գումարի տեսքով կլինի, ցանկացած տեսքով նվիրատվության տեսքով, դա լինի ավելի կարիքավորին, դա լինի ավելի նեղյալի ու նվիրյալի, որովհետև այսօր մեր միջավայրում հատկապես այսօրին այնքան շատ ունենք նեղյալներ ու կարիքավորներ, շատ շատ ունենք եւ օրավոր շատանում են ցավոք սրտի։ Քիչ ազգայնամոլը կարելի, ես ինձ այդպես եմ համարում, որ մեկ-մեկ առիթա լինում դուրս գնալու, ով դնանաբան այն դասում ես, ասում ուրեմն դու հայ չես, եթե պետություն ապրելու տեղ այդ միակ իմ համար Հայաստանից եկող աշխարհ չկա, գլոբուսի իմ համար սկսում է Հայաստանով, ավարտում է Հայաստանը, Ես ուրիշտեղ չեմ պատկերացնում, կարող է ես եմ այդպես մտածում, իմ տեսակը դրսում չի կարող ապրի Հայաստանից։ Հայաստանից դուրս ինձ մարդ չեմ ուզում, պարզ ասեմ ձեզ։ Դեպքեր եղել են դուրս գնալու ես։ Այն որ ամեն հնարավորություններ ունես քեզ լավ զգալու, ես մենակ Հայաստանում լավ զգում։ Դրսում դա կլինի Ռուսաստանի Դաշնություն կլինի, ցանկացած դա։ Ես ինձ բանդակի մեջ եմ ուզում, իմը չի։ Ես խառնվածքով շփվող եմ, ես չեմ կարող գյուղի մեջով անցնել, մարդիկ կանգնեն չբարևեմ, տարիքով մարդին ինչ որ մի բան հասնի, ես դրսում լրի օտար, մի այլ հայացքով են նայում։ Տեր հայր պահք ասվածը միայն մեծ պահքը չէ, 40-օրյա պահքը չէ, մենք ունենք տարվա ընթացքում ավելի ճիշտ տարվա ուղիղ կեսը պահքի օրեր են եւ ուղիղ կեսը ուտիքի օրեր են, ինչպես որ տարվա ուղիղ կեսը գիշեր է, տարվա ուղիղ կեսը ցերեկ է, եւ այս պահքերը ընդհանուր պահքասված մոտորապես ինչպես է բաշխվում ըստ օրերի եկեղեցական տոնացությունը։ Մենք ունենք բացի մեծ պահքից ամեն շաբաթվա շաբաթապահքերը, չորեքշաբթի եվրոպատորերը, ինչպես նաև ունենք եկեղեցական տոներ, հատկապես տաղավար տոները, որոնցից առաջ ունենք նախապատրաստության շրջան, մարդիկ, որպեսզի կարողանան պատրաստվել, որ տոնի խորհրդին հաղորդակից դինելով նաև այդտեղ խորհրդի հաղորդություն ստանալ, խորհրդի հետ կապված պատարակի մասնակցել եւ հաղորդություն ստանալ։ Եվ մենք տարին մեր ազգը, մեր ժողովուրդը տոնում են նոր տարիով, մենք տարին սկսում ենք առաջավորած պահքով, որովհետեւ Քրիստոսի ծնունդը պիտի տոնանք։ Հին ժամանակներում ավելի հին շրջանում մենք նոր տարի ասած հասկացողությունը ընդունել ենք ավելի մեծ թափով տոնել ենք Քրիստոսի ծնունդը։ Եվ այսօր շատ շատերը կան մեր միջավայրում, իրոք ի ուրախություն մեզ, մարդիկ ասում են, մենք նոր տարի հասկացողությունը ընդունում ենք հունվարի 5-ի երեկոյան, հունվարի 6-ին։ Երբ որ 5-ի երեկոյան պատարագից գնում ենք տուն, նստում ենք արդեն զատական սեղանի շուրջ, մենք ասում ենք Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, եւ դրանով մեր նոր տարին սկսվում է։ Լուրջ եկեղեցուն նվիրյալ մարդիկ իրենց նոր տարին սկսում են հունվարի 5-ին։ Եվ հարության տոնը, որ շատ-շատ իմ համար ընդունել եւ շատ սիրելի տոներից մեկն է մեր ազգային, ապրի ժողովուրդը սկսել ապրի ճոխ տոնել։ Եթե ասեմ նոր տարուցել ապրի ճոխ են տոնում, սխալված չեմ լինի, որովհետեւ խանդավառությամբ եմ սպասում, հատկապես երեխաները, որովհետեւ այդ տոն հետ կապած շատ-շատ հետաքրքիր ազգային խաղեր կան, սովորույթներ կան, բաներ կան, որ ավելի հոգեհարազատ է մեզ։ Իսկ նոր տարի կոչվածը ավելի այսպես շինծ ու վիճակ ոնց որ լինի, պարտականության վիճակ, գնալ ասել շնորհավոր ամանոր Սուրբ Ծնունդ, բայց այլ Սուրբ Ծնունդը չկա։ Այսինքն իմ պատերազմ չի կարելի միջև ծնունդը լինելը ուղղակի շնորհավոր էլ ծնունդը։ Այդ շնորհավորանքը շռայլել անիմաստ տեղը։ Աստված ասում է, թե Աստծո անունը զուր տեղ վերանատ մի առ։ Այսինքն մենք հրաշալի տոն ունենք, եթե Քրիստոս ծնվեց։ Եթե մենք չգիտենք, որ ուրը ծնվել է, մենք ո՞նց ենք իրա շնորհավորում։ Մենք թող այդ մարդը ծնվի, մենք գնանք ասենք մեկս մյուսին աշխատուս ենք ասենք շնորհավ, ոնց որ ոնց արինում մեր միջավայրում հարևան, բարեկամ, երբ որ տունը նոր ծնունդ է լինում, նորածին են, ասենք աշներս տույս լինի։ Ես սպասենք թող գա ամսի 5-ը, որ կարողանանք ասենք Քրիստոս ծնավ եւ այդպեսալ բոլորիս աշխի լույս լինի։ Ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Պարք է, իսկ նոր տարում որևէ մեկը, ես չեմ կարծում մեր ազգի մեջ ավանդական դարձած որոշակի կերակրատեսակներ կան, որ ինչքան էլ պահ ու սեղան լինի, իրենք պահք պահեն, բայց երկրորդ հյուրի համար իրենք պիտի ունենան խոզի բուտ կոչված միշտ մի բան, որ համատեղելի չի։ Ձեզ ասում եմ, եթե պահում ես, եթե չես պահում, եթե քեզ խափում ես, եթե չես խափում։ Կգա ժամանակ, որ դրանից էլ կհրաժարվեն եւ ամեն ինչ կարվի մտոք գիտակցությամբ։ Ես հասկանում եմ այսպես, որ ցանկացած տոն սեղանի պարունակությունը չի որոշում։ Մարդկանց հասկանալը, մարդկանց նվիրումը եւ դրամատրվածությունն է որոշում։ Այսինքն, եթե ես պիստամոքսային մտածելակերպ ունենամ, ուրեմն դա կլինի ազգային տոն, դա կլինի ընկերային տոն, դա կլինի եկեղեցական տոն, եթե այդ օրը ես պիտի կուշտ չուտեմ, իմ համար ուրեմն տոն չի։ Եթե պիստամոքսային մտածելակերպով ես ապրեմ, այսինքն ամեն ինչ ես պիտի համադրեմ կերակուրի հետ։ Ամիշտ պիտի փորձեմ տալ նրան, որ երբ շուտ կվերջանա, որ նստեմ սեղան։ Դե չնայած բայց տունը իմ համար հայական չի, տոնա, տոն չի, ուրախությունա, տխրությունա։ Օրնացեք Տեր հայր։ Աստված օրհնի։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա մարտի 24-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Արագածոտնի թեմի հոգևորական արժանապատիվ Տեր Զորայր Քահանակարապետյանը։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։